วิหารติอาตาปิสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังซึ่งจะมีการอธิบายตามลำดับถ้าแปลตามลำดับคำนี่จะบอกว่าในกายแล้วก็บอกว่าพิจารณาเห็นกายแล้วก็อาตกายเยกายานุปัสสีวิหารติแล้วก็อยู่คือในกายพิจารณาเห็นกายแล้วก็บอกว่าอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสเนี่ยนะในถ้าแปลตามลำดับจะเป็นแบบนี้ก็จะขยายตามลำดับบาลีไม่ใช่ขยายตามลำดับภาษาไทยว่าพิจารณาในรูปกายก่อนในรูปกายนั้นให้พิจารณากายในรูปกายเหมือนอะไรบ้างอ่ะเหมือนคำว่าเช่นกายช้างกายม้านั้นพวกเราทั้งหลายก็เรียกว่ารูปกายคำว่ารูปกายนั้นหมายคำว่าเป็นที่รวมของอวัยวะน้อยใหญ่นั่นเป็นที่รวมของอวัยวะทั้งหลายนะอวัยวะมีมือมีแขนมีขาเป็นต้นและเป็นที่รวมรูปธรรมทั้งหลายมีผมเป็นต้นนะเป็นที่รวมของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้เรียกว่ารูปกายอันคำว่าในกายก็คือในรูปกายยาวานาคืบกว้างศอกเหล่านี้แหละก็เรียกว่ารูปกายนั้นเพราะเป็นที่ชุมนุมของอวัยวะน้อยใหญ่ฉันใดที่ชื่อว่ารูปกายก็เพราะว่าเป็นที่มาถึงแห่งสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายฉันนั้นเป็นที่รวมของอวัยวะน้อยใหญ่ฉันใดเป็นสิ่งที่มาหรือสิ่งที่รวมแห่งสิ่งที่น่าเกลียดฉันนั้นเพราะว่าสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายมีอยู่รวมอยู่ในกายนี้แหละเพราะรูปกายนั้นถึงเป็นที่มาถึงแห่งสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายก็คือสิ่งที่น่าขยะแขยงอย่างยิ่งตอนที่บุญยังปกปักรักษาอยู่บอกว่าที่ดูไม่น่าเกลียดดูไม่น่ารังเกียจก็เป็นต้นก็เพราะว่าบุญนี้ปกปักรักษาเอาไว้อยู่ชีวิตตินทรีย์รังคุ้มครองไว้อยู่แต่ถ้าหากว่าชีวิตตินทรีย์ดับไปก็พร้อมที่จะเก็บไว้ที่ไหนไม่กล้าอยู่ใกล้เลยแหละเนี่ยในที่สุดแม้กระทั่งลูกก็กลัวพ่อก็กลัวลูกลูกก็กลัวพ่อแม่ก็กลัวลูกลูกก็กลัวแม่เป็นต้นนั่นแหละเพราะว่ารูปกายนั้นเป็นเช่นนั้นเป็นที่รวมของสิ่งที่น่ารังเกียจน่าขยะแขยงนะน่าขยะแขยงอย่างยิ่งออกรักกันเหลือเกินเป็นห่วงกันเหลือเกินแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแบบเละหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็โอ้ยทางใครก็ทางใครแล้วกันนี่เพราะว่าร่างกายนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละมันกุบวกอายะเนี่ยนะกุแปลว่าน่าเกลียดแต่จริงคำว่ากายมาจากศัพท์ว่ากุบวกอายะกุมันน่าเกลียดอายะนี่แปลว่าแดนเกิดเพราะกายนั้นมีความหมายว่าอายะอายะแปลว่าแดนเกิดเนี่ยนะคล้ายๆอายตนะอายตนะก็แปลว่าแดนเกิดชั้นใดอายะก็แปลว่าแดนเกิดชั้นนั้นแล้วก็กุอ่ะกุแปลว่าน่าเกลียดเหมือนกันกุอายะก็เลยแดนเกิดของสิ่งที่น่าเกลียดเพราะอวัยวะทั้งหลายมีผมเป็นต้นที่น่าเกลียดเกิดขึ้นที่กายนี้หรือมีกายเหล่านี้เป็นแดนเกิดก็เลยเรียกว่าเป็นที่เกิดของสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายเนี่ยนะเขาบอกว่าในบรรดาสมมติบอกโอ้ยผมงามมากสวยเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่าในบรรดาถ้าเอามาทำเป็นผ้านุ่งเนี่ยผมเนี่ยถือว่าเป็นผ้าชนิดเลวที่สุดในบรรดาผ้าทุกชนิดถ้าเทียบขนสัตว์แล้วก็ผมเนี่ยเลวกว่าเพื่อนเลยนะถ้าเอาผมของคนเนี่ยมาทำเป็นผ้านุ่งนะเป็นผ้าชั้นเลวเวลาร้อนก็ร้อนสุดๆถ้าเขามีนะบางประเทศเนี่ยเช่นอินเดียเนี่ยถือวัดเอาผมคนเนี่ยมาถักเป็นเครื่องนุ่งห่มบอกว่าหน้าร้อนก็ร้อนเกินปกติหน้าหนาวก็เย็นจะเยือกไม่ได้ช่วยให้อบอุ่นอะไรเลยเพราะงั้นนั้นผ้าที่ราคาเลวที่สุดสัมผัสก็เลวที่สุดก็คือผมคนนี่แหละเอาผมคนเนี่ยถ้าเทียบกับขนสัตว์เป็นต้นแล้วก็ไม่มีราคาอะไรเลยนั้นจึงรู้เรียกว่าเป็นรวมที่รวมของสิ่งที่น่าเกลียดน่ารังเกียจทั้งหลายก็อย่างที่หมอเขาบอกว่า ถอนฟันให้คนไข้เสร็จจะบอกให้คนไข้ดูหน่อยว่าฟันของคุณเนี่ยมันเป็นอย่างไรบอกไม่ยอมแม้กระทั่งลืมตาจะดูเพราะงั้นไม่ยอมหันกลับไปดูฟันของตัวเองเลยเพราะว่ามันเป็นที่รวมของสิ่งที่น่าสังเกตจริงๆอย่างผิวของเราเองก็เหมือนกันเราอยากจะรู้ภายในร่างกายของเราแค่ไหนว่ามันข้างในนี้เป็นอย่างไรเป็นต้นโดยมากแล้วก็ไม่ค่อยอยากรู้ไม่ค่อยอยากดูไม่ค่อยอยากเห็นเพราะว่ามันเป็นที่รวมของที่น่าเกลียดทั้งหลายอันนี้คำว่าในกายก็คือในรูปกายที่รวมของอวัยวะน้อยใหญ่ในรูปกายเป็นที่ประชุมแห่งผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็เป็นที่รวมแห่งสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งหลายก็เลยเรียกว่าในกายเนี่ยในกายนี้ต่อไปคำว่ากายานุปัสสีก็คือพิจารณาเห็นกายในที่นี้หมายถึงผู้พิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆเป็นปกติเห็นพิจารณากายอย่างเงี้ยไม่ใช่พิจารณาธรรมดานะพิจารณาเป็นอาชีพว่างั้นเถอะที่จริงอาชีพนี้ยังมีเวลาทำเลยคนที่เจริญพระธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าเว้นแต่หลับนะยิ่งกว่าใช้คำว่าอาชีพเพราะว่าพิจารณาเว้นแต่หลับพิจารณาเพราะถือว่าผู้ใดจะพิจารณาค้นคว้ากายนี้อยู่โดยชอบผู้นั้นเท่ากับค้นคว้าหาอมตะนิพพานนั้นเขาก็ค้นคว้าเพราะว่าผู้ใดที่เจริญกายคตาสติผู้นั้นก็ชื่อว่าดื่มรสแห่งพระนิพพานนะเพราะว่ายิ่งพิจารณาไปเท่าไหร่ก็น้อมไปเพื่อสิ้นตัณหาเท่านั้นความสิ้นตัณหาท่านเรียกว่าพระนิพพานนั้นก็เป็นการพิจารณาเพื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาที่ชื่อว่าวานะเนี่ยนะมันกายานุปัสสีก็คือผู้ที่เขาพิจารณาเป็นปกติพิจารณาเป็นอัธยาศัยว่างั้นเถอะเพราะอัธยาศัยนั้นมีเนกขัมมัธยาศัยหรือว่าวิเวกัตถยาศัยหรือว่านิสรณัตยาศัยมีอัธยาศัยที่น้อมไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อบรรลุพระนิพพานนั้นคำว่ากายานุปัสสีก็หมายถึงว่าผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายเนี่ยเนืองๆเป็นปกติเป็นชีวิตจิตใจเลยแหละหรือผู้พิจารณาเห็นอยู่เนืองๆซึ่งกายเห็นบ่อยมากถ้าเห็นครั้งเดียวก็ไม่เรียกว่ากายานุปัสสีเช่นว่ากายานุปัสสีเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะอย่างเช่นว่าธรรมวาทีก็คือคนเนี่ยพูดแต่ธรรมะก็เลยเรียกว่าธรรมวาทีอย่างวินยวาทีก็คือคนที่พูดแต่เป็นวินัยผู้ทุกคำเป็นวินัยเลยก็เรียกว่าวินยวาทีธรรมวาทีวินยวาทีฉันใดผู้ที่พิจารณาเห็นกายในกายก็ชื่อว่ากายานุปัสสีก็คือที่บ่อยๆเขาพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอาชีพเลยแหละควรทราบไว้ว่าพระพุทธเจ้าถึงจะตรัสไว้ว่ากายเยในรูปกายที่รวมแห่งสิ่งน่าเกลียดเป็นต้นพระองค์ก็ยังตรัสกายศัพท์ไว้เป็นครั้งที่สองอีกว่ากายานุปัสสีในรูปกายบอกว่าพิจารณาเห็นกายเพื่อจะเป็นการแสดงถึงการแยกก้อนแยกกลุ่มเป็นการจำแนกแจกแจงเรียกว่าแยกก้อนคณะสัญญาไม่ใช่ให้มองอะไรแล้วมองเป็นก้อนเป็นกลุ่มให้แยกก้อนด้วยการกำหนดด้วยธาตุจตุธาตุววัฏฐานโดยไม่ให้ปะปนกันนะบางว่าให้พิจารณาธาตุสี่โดยไม่ปะปนกันให้พิจารณาธาตุดินก็อย่างหนึ่งธาตุน้ำก็อย่างหนึ่งธาตุไฟก็อย่างหนึ่งธาตุลมก็อย่างหนึ่งส่วนรายละเอียดในการพิจารณาก็14บัพพะหรือตรงนี้จะค่อยๆอธิบายวิธีการพิจารณาโดยลำดับต่อไปทีนี้การพิจารณากายก็คือเน้นการค้นคว้าวิจัยรูปกายไม่ใช่พิจารณาเห็นเวทนาในกายนะหรือไม่ใช่พิจารณาเห็นจิตในกายไม่ใช่พิจารณาเห็นธรรมะในกายเพราะว่ากายเนี่ยนะเป็นที่เกิดของนามธรรมด้วยแต่เน้นให้พิจารณารูปธรรมในร่างกายไม่ใช่กายานุปัสสีจึงเน้นรูปธรรมไม่ใช่เน้นนามธรรมโดยที่แท้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายไม่ใช่พิจารณาเห็นเวทนาเห็นจิตหรือเห็นธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกายานุปัสสีนั้นจึงเป็นอันพระพุทธเจ้าแสดงโดยการกำหนดมิให้ปะปนกันด้วยการแสดงเฉพาะอาการคือการพิจารณาเห็นกายในวัตถุกล่าวคือกายนั่นเอง อันนั้นในวัตถุคือรูปกายมันไม่ได้ให้พิจารณาอย่างอื่นนะให้พิจารณารูปธรรมทั้งหลายในร่างกายไม่ใช่เป็นพิจารณาธรรมะอย่างเอกนอกเหนือไปจากอวัยวะน้อยใหญ่คือไม่ให้ไปพิจารณาที่อื่นหรอกให้พิจารณาในอวัยวะนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ให้พิจารณาว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นบุรุษแต่ให้พิจารณาโดยว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นในรูปกายก็ไม่ใช่ให้พิจารณาว่าหญิงว่าชายว่าเราว่าเขานะแต่ให้พิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นคำว่ากายีกายานุปัสสีนี้ไม่ใช่พิจารณาเห็นธรรมะอย่างอื่นนอกจากภูตรูปและอุปาทายรูปแม้ในกายกล่าวคือชุมนุมแห่งมหาภูตรูปและอุปาทายรูปมีผมเป็นต้นคือชั้นแรกบอกว่าให้พิจารณาไม่ใช่ไปพิจารณาที่อื่นนะให้พิจารณาในรูปกายที่พิจารณารูปกายก็ไม่ใช่พิจารณาอย่างอื่นๆนะให้พิจารณาเป็นที่ไม่ใช่พิจารณาโดยหญิงโดยชายแต่ให้พิจารณาเป็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นพิจารณาผมขนเล็บเป็นต้นก็ให้พิจารณาเป็นภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเนี่ยนะก็คือพิจารณาโดยความเป็นปัทวีอาโปเตโชวาโยเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งจักขุประสาทะโสตประสาทะเป็นต้นมันโดยที่แท้ก็เป็นผู้พิจารณาเห็นชมนมแห่งองคาพยพก็คืออวัยวะทั้งหลายเหมือนผู้มองเห็นเครื่องประกอบของรถฉะนั้นอย่างคนที่มองรถเนี่ยเขาจะมองเห็นแยกเลยว่าเออนี่เขาเรียกว่าเห็นรถปั๊บถ้ามองลงรายละเอียดนี่เขาเรียกอะไรนี่เรียกนะเรียกข้างหน้าเรียกฝากระโปรงเรียกประตูเรียกเบาะเรียกพวงมาลัยเรียกเครื่องยนต์เรียกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาจะมีชื่อจำแนกฉันใดพิจารณากายก็ฉันนั้นนะมองเห็นเป็นที่รวมของอะไหล่ทั้งหลายนะเป็นที่รวมของอวัยวะเหมือนกับมองอะไหล่รถฉะนั้นเป็นผู้พิจารณาเห็นชุมนุมแห่งผมขนเป็นต้นเหมือนผู้เห็นส่วนต่างๆของตัวเมืองอย่างคนที่มองเห็นเมืองนี่จะรู้ว่าเออนี้เป็นกำแพงเมืองนี้ประตูเมืองนี้บ้านเรือนที่สร้างอยู่ในเมืองฉันใดก็มองเห็นกายว่านี้ชุมนุมแห่งผมชุมนุมแห่งเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเนี่ยนะก็จำแนกเหมือนกับมองเมืองฉะนั้นเป็นผู้พิจารณาเห็นชุมนุมแห่งภูตรูปและอุปาทายรูปเหมือนคนเนี่ยลอกกาบกล้วยออกจากต้นกล้วยฉะนั้นนะก็เคยถ้าเป็นสมัยเด็กๆจะชอบเอากาบกล้วยเขาตัดต้นกล้วยก็มาลอกเล่นทีละกาบทีละกาบทีละกาบในที่สุดก็เกลื่อนฉันใดก็พิจารณาเป็นที่แยกว่านี้มหาภูตรูปนี้อุปาทายรูปนี้ปฐวีนี้อาโปนี้เตโชเป็นต้นหรือเหมือนกับคนแบกกำมือเปล่าออกอย่างนั้นอย่างกำมือนี่ถ้าเรามองเห็นก็เป็นก้อนแต่ถ้าแยกก็จะเป็นนิ้วเป็นนิ้วเป็นนิ้วอันนั้นเป็น5นิ้วฉันใดก็พิจารณาเห็นว่านี้ปฐวีนี้อาโปนี้วาโยนี้เตโชเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นโดยการแสดงวัตถุกล่าวคือกายด้วยอำนาจแห่งชุมนุมโดยประการต่างๆนั่นเองเป็นอันพระองค์แสดงการแยกคณะสัญญาออกไปก็คือไม่ใช่มองเห็นเป็นแท่งทึบเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายแต่ว่าให้พิจารณาว่าเออเป็นที่รวมของอวัยวะอวัยวะเหล่านั้นก็เป็นที่ประชุมแห่งผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังก็แยกแต่ละอย่างเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปเนี่ยนะมันเมื่อพิจารณาอย่างนั้นออกไปก็ไม่เห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะไม่เห็นกายเป็นหญิงเป็นชายแต่ก็ไม่เห็นว่าเป็นอะไรอย่างอื่นนอกจากชุมนุมแห่งอวัยวะนอกจากชุมนุมแห่งอาการ32นอกจากชุมนุมแห่งภูตรูปและอุปาทายรูปจะไม่มีอย่างอื่นให้เข้าใจผิดอะไรถ้ามองเห็นอะไรปั๊บเออนี่อวัยวะชุมนุมกันนะผมขนเล็บเป็นต้นประชุมกันภูตรูปและอุปาทายรูปทั้งหลายประชุมกันแต่สัตว์ทั้งหลายทำความเชื่อมั่นผิดๆยึดมั่นอย่างผิดๆอย่างนั้นในสภาวะที่ชุมนุมตามที่กล่าวแล้วคือเมื่อไม่มีการกระจำแนกแยกแยะเนี่ยนะก็เลยมีแต่ความเข้าใจผิดๆเข้าใจผิดๆเพราะตัวเองไม่เคยจำแนกจำแนกว่าไม่เคยจำแนกเออนี่เป็นที่รวมแห่งอวัยวะทั้งหลายนี้เป็นที่รวมแห่งผมขนเล็บนี้เป็นที่ชุมนุมแห่งภูตรูปและอุปาทายรูปซึ่งความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่เคยจำแนกแยกแยะก็เลยมีแต่กล่าวผิดๆอย่างที่พระโบราณอาจารย์ท่านเลยบอกว่าสิ่งใดที่บุคคลเห็นอยู่สิ่งนั้น ไม่ใช่สิ่งที่เขาเห็นแล้วสิ่งใดที่บุคคลเห็นแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาเห็นอยู่เพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยจำแนกอะไรเลยก็อย่างที่ว่าตั้งแต่เราฟังธรรมมาอาจจะบางท่านบอกเคยได้ยินสติปัฏฐานมาแล้วเคยเห็นสมมติว่าเห็นตัวเองก็ช่างเห็นรูปภายในหรือรูปภายนอกเคยจำแนกว่าเออนี่เป็นที่รวมของอวัยวะต่างๆนะนี้เป็นที่รวมของอาการ32หรืออาการ42เป็นที่รวมของผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นที่รวมของมหาภูตรูปและอุปาทายรูปเท่านั้นเองเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าไม่มีการจำแนกแยะอย่างนี้สิ่งที่เห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่เห็นความเป็นจริงอะไรเพราะไม่เคยจำแนกแยกแยะเมื่อไม่เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาที่วิจัยเลือกเฟ้นจึงหลงติดอยู่เมื่อหลงติดอยู่ก็ไม่หลุดพ้นจากรูปธรรมทั้งหลายเหล่านี้เมื่อไม่หลุดพ้นก็ถามว่าอะไรก็ไม่พ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็เท่ากับจมอยู่กับกองทุกข์นั่นเองพันคาถานี้พระโบราณอาจารย์แสดงเพื่อให้รู้จักการจำแนกแยกแยะเมื่อมีการจำแนกแยกแยะว่าเป็นที่รวมแห่งอวัยวะเป็นที่รวมแห่งผมขนเล็บฟันหนังเป็นที่รวมแห่งภูตรูปและอุปาทายรูปเมื่อมีการจำแนกแยกแยะอย่างนี้ก็จะเห็นตามความเป็นจริงพร้อมทั้งสมุฏฐานเมื่อรู้ทั้งสมุฏฐานก็พิจารณารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้ก็พิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดมันเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดก็สามารถพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตไปได้คำว่าอาทิสัพท์ในคำว่าคณะวินิโพคาธิเนี่ยนะอาทิตัวนั้นเนี่ยหมายถึงควรชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่าความจริงพระโยคาวจรนี้พิจารณาเห็นกายอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่พิจารณาเห็นธรรมอย่างอื่นเนี่ยนะก็คือให้แยกเห็นรูปโดยประการทั้งปวงคือมีอธิบายไว้อย่างไรอธิบายไว้ว่าคนทั่วไปเนี่ยนะพอเห็นพยับแดดที่ไม่ใช่น้ำเลยก็กล่าวว่าเป็นน้ำฉันใดพระโยคาวจรไม่เห็นเป็นเหมือนอย่างนั้นคือไม่เห็นกายนี้ว่าคือไม่เห็นกายนี้ซึ่งความเป็นจริงเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอสุภะว่าจะไม่ตามเห็นว่าเป็นของที่ของเที่ยงจะเมื่อไรอย่างไรอย่างไหนก็ตามจะไม่สำคัญว่ากายนี้เป็นของเที่ยงจะเมื่อไรอย่างไรก็ไม่สำคัญว่ากายนี้เป็นสุขจะเมื่อไรอย่างไรก็ไม่สำคัญว่ากายนี้เป็นอัตตาจะเมื่อไรหรืออย่างไรก็ไม่สำคัญว่ากายนี้เป็นของงามไปโดยที่แท้พิจารณาเห็นแต่ว่ากายนี้เป็นที่ชุมนุมของอะไรตอนแรกบอกว่าชุมนุมของอวัยวะเป็นที่ชุมนุมของผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นที่ชุมนุมของภูตรูปและอุปาทายรูปเป็นที่ประชุมของสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นที่รวมของสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นที่ประชุมของสิ่งที่เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นที่ประชุมแห่งอสุภะทั้งหลายนะเป็นที่ชุมนุมของอนิจจังทุกขังและอนัตตาอีกอย่างหนึ่งควรทราบเนื้อความแม้อย่างนี้ว่ากายนี้ใดมีลมหายใจออกเป็นเบื้องต้นนะกายลมหายใจออกเป็นเบื้องต้นที่สุดล่ะมีกระดูกที่กลายเป็นผุยผงเป็นที่สุดอย่างที่ในสูตรเนี่ยในสติปัฏฐานสูตรจะกล่าว14บัพพะนี้ขึ้นต้นด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกท้ายที่สุดก็จบลงที่กระดูกเป็นผงเนี่ยนะบางคนนี่สั่งไว้เลยเอาไปไหว้วัดไหนยึดติดแม้กระทั่งกระดูกขนาดนั้นเอาที่ไหนเอาไว้อย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ยกระดูกวุ่นวายจริงเลยเรื่องของกระดูกผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะเรื่องของผมขนเล็บฟันหนังในที่สุดเรื่องกระดูกก็ยุ่งอีกนะสนใจแต่ตัวกระดูกกันเดียวแล้วอันอื่นๆล่ะเอาไปเก็บไว้ไหนคะนี่ไม่ต้องเก็บหรอกครับถ้าจ้างเอาใครเอาจ้างเอาไปทิ้งเลยนะบอกว่ากายนี้เนี่ยนะถ้าว่าดีๆเนี่ยพอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยโอ้ยผ่าตัดร่างกายเนี่ยค่าใช้จ่ายแพงเนี่ยให้เอาออกแต่ละส่วนนี่แพงทุกเรื่องหมดเลยในกายเนี่ยนะมาให้เอาไอ้ความเลวร้ายบางชิ้นออกที่อยู่ภายในเนี่ยโอ้ยแพงหมดเลยนะมันเจ็บก็เจ็บปวดป่วยก็ป่วยกันนะเสียสตังค์อีกโอ้ยเดือดร้อนอีก จะพูดอย่างงี้ว่าไม่รู้สึกหรอกนะว่าอะไรนะก็ตอนฟังก็เห็นด้วยนะกลับไปเป็นคิดเป็นของเราต่อไปดีกว่านะนะการพิจารณากายเนี่ยนะพระสารีบุตรกล่าวไว้ในปฏิสัมภิธามักไว้ว่าพระโยคาวจรบางรูปในศาสนานี้พิจารณากายคือดินนะที่ประชุมคือดินที่กายแปลว่าที่ประชุมคือน้ำคือไฟคือลมคือผมคือขนคือคิ้วคือผิวคือหนังคือเนื้อคือเลือดคือเอ็นคือกระดูกเยื่อในกระดูกตามเห็นดินน้ำไฟลมผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาเห็นกายทั้งหมดนี้นั่นแลเรียกว่ากายะอกายีกายานุปัสสีพิจารณาเห็นกายในกายตามเห็นว่าผมเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นดังของลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนพิจารณาเห็นขนโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ยนะก็ไล่พิจารณาทุกอันไปอันนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าพิจารณาเห็นกายในกายควรทราบเนื้อความอย่างนี้อีกว่าพิจารณาเห็นกายกล่าวคือที่ชุมนุมแห่งรูปธรรมมีผมเป็นต้นในกายต่างๆเพราะไม่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกายที่จะต้องยึดถืออย่างนี้ว่าเรานะยึดถือว่าของเราบอกรางคนโอ้ยหวงแหนทนุถนอมร่างกายมากเอาไหมเอาฟันชิ้นนี้ไปใช้ชาติหน้านะเอาไหมเอาผมทั้งหมดที่มีอยู่นี่แหละไปใช้ชาติหน้าต่อไปก็ไม่เอาอีกแล้วนะเอาผิวเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเอาส่วนต่างๆเอาเลยเอาให้เหลือไว้ใช้ชาติหน้าบ้างเอาไหมไม่เอาเนี่ยนะแต่ก็ตอนนี้รักมองแหนจริงๆเนี่ยนะก็น่าจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดตั้งแต่ต้นให้มันเรียบร้อยเนี่ยนะนี่แหละทำงานไม่เสร็จว่างั้นนะพูดแบบพระศาสนาบอกว่าทำกิจไม่เสร็จทำงานไม่เสร็จไม่ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดแต่ก็ไม่ใช่ข่มๆไว้นะก็ต้องเอาให้มันจริงจังนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งควรเข้าใจเนื้อความอย่างนี้ว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายแม้เพราะพิจารณาเห็นกายกล่าวคือชุมนุมอาการมีอนิจจลักษณะเป็นต้นนะเป็นที่ชุมนุมแห่งอนิจจลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นที่ชุมนุมแห่งลักษณะที่เป็นทุกข์เป็นที่ชุมนุมแห่งลักษณะที่เป็นอนัตตาเป็นต้นนั่นเองมาดูในปฏิสัมภิธามรรคที่ท่านบอกว่าจริงอย่างนั้นกายเยกายานุปัสสนาเนี่ยนะปฏิปทาคือการเจริญกายานุปัสสนาในร่างกายนี้เนี่ยนะพึงทราบว่าพิจารณากายนี้ด้วยอำนาจอนุปัสสนา7มีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นคือพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่พิจารณาเห็นโดยความเป็นของเที่ยงนะแต่ว่าปุถุชนทั่วไปทำชอบทำกลับในสิ่งที่ตรงกันข้ามมันไม่เที่ยงก็หวังว่ามันจะเที่ยงนะอันนี้นี่ลักษณะของปุถุชนทั่วไปผู้ที่ยินดีที่จะอยู่ใต้อำนาจของรูปกายก็หวังไว้ในใจว่ามันน่าจะเที่ยงมันน่าจะเที่ยงถึงความไม่เที่ยงจะอยู่ต่อหน้าต่อตาบอกมันน่าจะเที่ยงก็คิดอยู่อย่างเงี้ยนะบางคนก็บอกไม่น่าตายเร็วขนาดนี้เลยเนี่ยนะรออีกหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยนะคล้ายๆแบบนั้นนะก็อยากให้มันเที่ยงอยู่นั่นแหละพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุขซึ่งปุถุชนบอกมันน่าจะมีความสุขจากที่ตรงนั้นบ้างนะซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นทุกข์แต่ก็หวังยังคาดหวังว่าจะมีความสุขจากรูปเหล่านั้นบ้างพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่พิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตาบอกว่าไม่มีใครมีอำนาจแบบสิ่งที่ไม่เที่ยงขอให้จงเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ขอให้มันเป็นสุขไม่มีอำนาจจริงๆหรอกปุถุชนก็บอกว่าเราน่าจะมีอำนาจนะพอดูแลได้นะดูแลได้ควบคุมได้เนี่ยนะยังเชื่อฟังดีอยู่เพราะงั้นก็เลยนึกว่าตัวเองเป็นผู้มีอำนาจนะตอนนี้บอกจะลุกจะเดินจะเหินอะไรก็คล่องไปหมดลองขายอกขาเคล็ดดูเฮ้อท่านเนี่ยนะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งไม่รู้ไปเดินในท่าไหนไม่รู้มันเมื่อยแล้วมันหนักๆเข้าเอ๊ะมันจะยกขาไม่ไหวนะไม่รู้มันเส้นอะไรมันต้องสะบัดตั้งหลายครั้งอ่ะนะไม่รู้ไปเกิดจากเดินผิดท่ายังไงไม่ทราบโอ้ยมันเมื่อยโอ้นี่ท่าจะแย่นะเลยนึกว่าโอ้ยยังไงก็อย่าถึงใช้ไม้เท้าเลยเหมือนกัน โอ้ยมันเมื่อยมันจะเดินไม่ไหวเอาท่าแล้วนะคืออาจจะเดินอะไรนะเดินเอียงไปข้างหนึ่งไอ้พื้นที่นะพื้นที่ทำให้เดินเป็นอย่างนั้นนะก็เลยเดินถ้านี่เท้านะเท้าเหมือนกันยิ่งเลี้ยงยิ่งเดือดร้อนยิ่งเลี้ยงยิ่งยุ่งไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยเนี่ยนะพิจารณาเพื่อจะเบื่อหน่ายไม่ใช่เพื่อจะตามเพลินนะนะตามเห็นที่จะตามที่จะเพลิดเพลินเพราะว่ามันน่าเบื่อหน่ายเช่นใดก็ตามเห็นตามที่มันควรจะเห็นจะคลายกำหนัดไม่ใช่จะยินดีนะนะไม่ใช่มุ่งไปเพื่อจะกำหนัดยินดีคือหมายความว่าพิจารณาเพื่อจะออกไม่ใช่เพื่อจะยุดเนี่ยนะพิจารณาเพื่อจะดับไม่ใช่เพื่อจะก่อขึ้นพิจารณาเพื่อจะดับปฏิบัติเพื่อความดับไม่ใช่ต้องการจะสร้างรูปขึ้นจะสลัดออกเนี่ยนะสลัดออกมุ่งไปสู่อสังขตธรรมไม่ใช่จะยึดเอาไว้อย่างมั่นเมื่อเธอพิจารณาเห็นกายนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ละนิจจสัญญาได้เมื่อพิจารณาโดยความเป็นทุกขละสุขสัญญาได้เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาก็จะละอัตตะสัญญาได้เมื่อเบื่อหน่ายก็จะละนันทิความเพลิดเพลินออกไปได้เมื่อคลายกำหนัดก็จะละราคะความยึดติดออกไปได้เมื่อดับก็จะละเหตุสร้างขึ้นออกไปได้เมื่อสละคืนก็ละความยึดถือออกไปได้คำที่กล่าวมาเนี่ยเป็นคำพูดที่วิธีพิจารณากายค่อนข้างสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยนะพิจารณาสมบูรณ์และบริบูรณ์ถามว่าพิจารณาอย่างไรจึงสมบูรณ์และบริบูรณ์ก็คืออย่างที่ว่าเห็นรูปธรรมทั้งหลายที่เรียกว่ารูปของคนทั้งหลายโดยเฉพาะเน้นรูปตัวเองเนี่ยนะก็พิจารณารูปของตัวเองเลยว่ารูปของเราเนี่ยนะมันเป็นที่ชุมนุมแห่งอวัยวะทั้งหลายเป็นที่รวมแห่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนะแล้วก็รูปกายเหล่านี้เป็นเกิดที่สิ่งน่าเกลียดทั้งหลายรูปกายเหล่านี้เนี่ยนะเป็นที่รวมแห่งภูตรูปและอุปาทายรูปก็พิจารณาว่าเมื่อค้นคว้าวิจัยแล้วไม่เห็นสิ่งใดๆพอที่จะเป็นสาระอยู่ภายในเลยมีแต่ก้อนทุกข์มีแต่ก้อนแห่งความยากและความลำบากเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็แยกแยะจำแนกแจกแจงก็จะเห็นแต่ภูตรูปและอุปาทายรูปเนี่ยนะอย่างที่สูตรทั่วไปพระองค์ก็แสดงว่ากายนี้เป็นที่ประชุมแห่งภูตรูปและรูปที่อาศัยภูตรูปมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกขนมสดต้องอบต้องฟันอยู่เป็นนิดเนี่ยนะมันก็มีแต่มหาภูตรูปและอุปาทายรูปเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนั้นเนี่ยนะกายเหล่านี้เจริญเติบโตก็เพราะอาหารเกิดขึ้นเป็นปัจจัยถ้าสิ้นอาหารรูปเหล่านี้ก็แตกทำลายองค์ก็เลยให้พิจารณาว่ากายเหล่านี้เป็นที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นตัวที่ลำบากเป็นตัวที่เจ็บไข้เป็นของผู้อื่นที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยนะถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเนี่ยนะอันนี้เป็นการพิจารณาแบบใจความโดยสรุปของการพิจารณากายนะซึ่งเราได้ยินแล้วก็เข้าใจแต่ว่าความเข้าใจเหล่านี้เมื่อใดที่จะเอาไปใช้งานเป็นจริงสักทีหนึ่งนะเป็นความจริงพิจารณาแปรงฟันเมื่อไหร่ก็พิจารณาอย่างนี้เห็นอย่างตลอดสายเนี่ยนะอาบน้ำเป็นต้นก็พิจารณาอย่างนี้ทุกอย่างก็จนยกแขนเป็นต้นก็พิจารณาอย่างนี้จนตลอดสายถ้าปฏิบัติตามนี้ได้ก็เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเนี่ยนะนี้ถามว่าพิจารณาอย่างนี้เนี่ยต้องพิจารณาอย่างไรบอกวิหารติพิจารณาอย่างนี้ในอิริยาบถ4เนี่ยนะอิริยาบถวิหารไม่เลือกอิริยาบถเลยไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็พิจารณาได้หมดพิจารณาดังกล่าวเนี่ยนะใช้ชีวิตในการจำแนกแยกแยะไม่เลือกเวลาอาตาปีอาตาปะเพราะเผาผลาญกิเลสในภพ3คือถ้าภาพเพียรพยายามพิจารณาอย่างนี้ความเยื่อใยอาลัยอาวรณ์ความติดข้องในภพ3ก็จะถูกเผาผลาญออกไปเนี่ยนะพันอาตาปะเป็นชื่อของวิริยะเพราะฉะนั้นภิกษุผู้มีอาตาปะเฉลยเรียกว่าอาตาปีคนที่มีความเพียรพิจารณามุ่งจะตัดเยื่อใยในวัตตะในภูมิ3เพราะว่าถ้าตัดเยื่อใยไม่สำเร็จมันจะฉุดไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกฉุดไปสู่กองทุกข์ หาเบื้องต้นไม่พบหาเบื้องปลายไม่พบเนี่ยนะมันจะต้องรีบภาคเพียรพยายามที่จะตัดตัวเองออกจากวงจรที่เลวร้ายเหล่านี้นะวงจรคือตัวเยื่อใยที่อยู่ในวัฏฏะนั่นเองปฏิบัตินั้นอยู่ด้วยสัมปชัญญะกล่าวคือสัมปชาโนคือประกอบด้วยญาณกล่าวคือสัมปชัญญะเน้นพิเศษคืออสัมโมหะสัมปชัญญะสติมาสติเป็นที่ใช้กำหนดกายเนี่ยนะคือสติเนี่ยไม่เผลอไม่เบลอในเรื่องของรูปกายทั้งหลายว่ารูปกายคือมีสติก็คือรูปกายที่เรียกว่าตั้งมั่นมีสติระลึกว่าไงก็ระลึกว่ากายเหล่านี้เป็นที่เกิดของสิ่งที่น่าเกลียดเป็นที่ประชุมแห่งอวัยวะทั้งหลายเป็นที่รวมแห่งผมขนเล็บฟันหนังนะแล้วก็เป็นที่ประชุมแห่งภูตรูปและอุปาทายรูปมีลมหายใจเป็นเบื้องต้นมีกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดเนี่ยนะตามพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเรียกว่าไม่เผลอในการพิจารณาเลยไม่เบลอไม่เผลอไม่เลอะเลือนนั่นแหละเรียกว่ามีสติธรรมดาว่าอนุปัสสนาคือการตามเห็นตามพิจารณาเนี่ยนะจะไม่มีแก่ผู้ปราศจากสติเลยคนไม่มีสติจะพิจารณาได้อย่างไรเพราะพระโยคาวจรใช้สติกำหนดอารมณ์แล้วจึงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาสติตั้งมั่นไว้แล้วปัญญาก็พิจารณาเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าก็แลภิกษุทั้งหลายเราตถาคตพูดถึงสติว่ามีประโยชน์ในกุศลธรรมทั้งปวงเหมือนกันเถอะในธรรมทั้งปวงก็คือกุศลธรรมทั้งปวงใครที่จะเจริญกุศลเนี่ยทิ้งสติไม่ได้นะมันใครที่จะเจริญกุศลโดยเฉพาะพิจารณาธรรมที่จะออกจากวัฏฏะเป็นต้นเนี่ยจะต้องไม่มีคำว่าเผลอเนี่ยนะเพราะถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็เหมือนกับว่านะเผลอก็คือเผลอจากการดื่มอมตะธรรมเผลอจากความพ้นทุกข์นั่นแหละสรุปว่าพระองค์ตรัสไว้ว่ากายีกายานุปัสสีวิหารติพิจารณาในรูปกายโดยการพิจารณากายในอิริยาบถทั้ง4อยู่เนี่ยนะเรียกว่าหมายถึงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกรรมฐานเนี่ยนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกรรมฐานมันถ้าพูดระดับล่างๆก็มีการจำแนกแยกแยะเกี่ยวกับรูปกายโดยละเอียดพร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งปัจจัยพร้อมทั้งสมุฏฐานถ้าระดับสูงขึ้นไปก็พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเนี่ยยิ่งเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่าไหร่ก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดไม่ต้องการจะสร้างต้องการจะคืนให้แก่โลกเนี่ยนะไม่เอาอีกแล้วเนี่ยนะนึกว่าเมื่อไหร่นะจะเบื่อบอกโอ้ยขี้เกียจเกิดอีกแล้วเบื่อแล้วเต็มทีขี้เกียจเกิดแล้วเนี่ยนะเหนื่อยจริงๆนะเข็ดแล้วว่างั้นอ่ะไม่เอาแล้วขี้เกียจเกิดจริงๆไหนๆก็จะขี้เกียจแล้วก็ขี้เกียจให้มันสุดๆเลยนะขี้เกียจเกิดจริงๆขี้เกียจไปในวัฏฏะเจริญกุศลธรรมออกดีกว่าเบื่อเต็มทีแล้วขี้เกียจเหลือเกินน่ะนะต่อสู้ก็ไม่เห็นมีใครต่อสู้กับโลกสำเร็จแม้แต่คนเดียวว่างั้นออกดีกว่าพอแล้วเนี่ยนะเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นเนาะเขาบอกว่าชีวิตยังมีหวังเขาว่างั้นไหมเขียนไว้ป้ายบารมีนะชีวิตยังมีหวังหวังว่าอะไรก็หวังว่าจะได้มีมหาภาระรับใช้ต่อไปนะหวังว่าจะมีกองทุกข์ให้ดูแลต่อไปนั่นแหละปกติของกลุ่มปุถุชนทั้งหลายเนี่ยทิ้งทุกข์อันนี้ก็ถือเอาทุกข์อันใหม่ทิ้งภาระอันนี้ก็จะได้แบกภาระใหม่ๆไปเรื่อยๆๆๆบอกก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันแต่ว่าหมายความว่าทั้งชาตินี้อยู่เบื่อสัก2ครั้งได้มั้งที่เหลือติดหมดเลยอย่างงั้นไอ้ที่เบื่อนี่เพราะมันผิดหวังไม่ใช่เบื่อเพราะเห็นโทษอะไรหรอกมันคิดอะไรก็ขาดแต่ไม่มีความสงหวังไม่เป็นดังใจนึกเลยเนี่ยนะอยากจะออกเหมือนกันนั่นแหละว่ากันแต่ว่าไม่ออกจะดีกว่ามันนะเอาไปเอามาก็ตามเดิมอีกนั่นแหละเนี่ยมันก็ถามว่าอู้อยากออกนะพูดจะว่าเราติดนะเราอยากออกจริงๆอ่ะใช่หรอกเวลาคุยกันนะดูใจจริงๆเออถามว่าใจมันจะออกจริงหรือเปล่าตอนหวีผมก็จะออกจากผมแล้วนะอย่างเงี้ยนะล้างหน้าแปรงฟันเป็นต้นนุ่งแต่งนุ่งห่มผ้าเป็นต้นโอ้ออกแล้วมาอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็จะเชื่อยรอกหน่อยนะออกตอนไหนตอนฟังธรรมตอนคิดธรรมะสักหน่อยหนึ่งนะวันหนึ่งก็ไม่ค่อยจะคิดอยู่แล้วใช่ไหมบอกออกแค่ตอนนั้นบอกโอ้เมื่อไหร่จะบรรลุมีทางหรอกเชื่อเนี่ยนะมันผู้ที่เจริญนั้นจะต้องเจริญจนเป็นอัธยาศัยเป็นปกติวิสัยจนเรียกว่าพระองค์ใช้คำที่สมบูรณ์ที่สุดคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ความเบื่อหน่ายและ คลายกำหนัดให้มันคู่ควรกันสิถ้าไม่คู่ควรมันจะเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยนะมันเราต้องบอกกับใจตัวเองเรียกว่าคุยกับใจตัวเองอย่างมั่นคงเพียงพอว่าไม่เอาจริงๆนะตกลงจะเอาหรือไม่เอากันแน่เนี่ยขันห้าเนี่ยจะเอาหรือจะออกหรือจะอยู่กันแน่ตอนพูดบอกจะอยู่จะออกแต่เอาอีกแล้วนะอยู่ต่อดีกว่าเนี่ยนะมันก็ต้องคุยให้มันดีๆว่าเอ๊ะแล้วพรุ่งนี้จะยึดติดไหมปรือนี้ปีต่อไปแล้วมันจะบรรลุเมื่อไรมันจะไปจบเมื่อไรแล้วจะออกได้แน่ๆจริงๆอ่ะเมื่อไรนะคุยกับใจตัวเองให้มันเรียบร้อยเลยนะไม่อย่างนั้นก็โอ้ทำเป็นเบื่อเหมือนกันทำเป็นเบื่ออย่างที่เขาเรียกว่าอะไรนะอย่างบางคนบางที่อายุมากๆขึ้นเนี่ยนะที่เบื่อหน่ายในวัฏฏะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลก็เลยบอกโอ้ยออกแล้วนะจะบรรลุเหมือนกันนี่แหละอยากเบื่ออยากออกเต็มทีแล้วแต่ห่วงแต่ล้านอย่างเดียวเหมือนกันนะพ่อแม่มันนี่เบื่อเหลือเกินเนี่ยนะเพราะว่าแก่มากขึ้นลูกหลานก็ตะคอกให้ก็เลยบอกโอ้ยเบื่อเต็มทีแล้วแต่ว่าห่วงล้านมันยังน้อยอยู่นั่นนะเขาไปเถอะนั่นแหละตัวเองจะเป็นวนๆกลับไปหานั่นแหละเป็นแบบนั้นอื่นอีกอย่างหนึ่งต่อไปเพราะเหตุที่ผู้ที่ไม่มีความเพียรนะหดหู่ภายในเกียจคร้านเนี่ยย่อมทำอันตรายให้ได้คนที่ไม่มีความเพียรเนี่ยนะถึงจะเข้าใจในคำสอนแต่ถ้าไม่คิดจะเจริญไม่คิดจะให้กุศลธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะท้อแท้ๆเนี่ยนะท้อแท้อยู่นั่นแหละซื้อลูกท้อวันละหลายกิโลเงี้ยนะในใจเนี่ยโอ้ยท้อไปหมดเลยหดหูซึมเฉยๆเบลอๆนั่งซึมๆถ้าอย่างงี้ก็ยากดูท่าแล้วฉันจะต้องมีความภาคเพียรพยายามภาคเพียรพยายามว่าวันตอนนี้ขณะนี้ปัญญาเท่านี้กุศลธรรมเจริญเท่านี้ชั่วโมงต่อไปต้องก้าวหน้ากว่านี้นั่นคือเห็นความก้าวหน้าของกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะเห็นความก้าวหน้าเห็นความเจริญงอกเงยงอกงามแห่งกุศลธรรมอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าคนเนี่ยนะถ้าปลูกต้นไม้ใบหญ้านี่แหมเห็นอยากเห็นความเจริญโตเห็นอยากเห็นความงอกเงยของเช่นถ้าทำสวนทำไร่เนี่ยนะพอปลูกอะไรลงไปก็อยากเห็นมันเจริญเติบโตแต่ปลูกฝังกรรมฐานเป็นต้นในภายในเนี่ยนะมันจะเหี่ยวมันจะเฉามันจะแล้งก็ช่างมันเถอะนะไม่ค่อยรดน้ำพรวนดินเท่าที่ควรจะเป็นเคยคิดไหมว่าเราจะต้องมีสติเท่าไหนสติของเราจะต้องโตขนาดไหนมีปัญญาแค่ไหนมีปัญญาโตบ่อยไหมเนี่ยนะที่ไหนบ้างที่จะไม่มีสติและปัญญาไปต้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพิจารณาวางแผนตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเอาไว้อย่างดีและต่อเนื่องเพราะคนที่ไม่มีความเพียรหดหู่ภายในเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อกรรมฐานเป็นอันตรายต่อการเจริญปัญญาส่วนผู้ที่ไม่มีสัมปชัญญะเป็นผู้หลงลืมสติในการกำหนดอุบายก็จะเว้นในสิ่งที่ไม่ใช่อุบายเป็นผู้ไม่สามารถในการกำหนดอุบายในการสลัดทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่อุบายก็จะไม่สำเร็จแก่เธอคือคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อยู่กับกรรมฐานเมื่อไหร่ทิ้งกรรมฐานไปแล้ววันหนึ่งใจเราอยู่กับกรรมฐานบ่อยไหมอยู่กับคำสอนอยู่กับการพิจารณาอย่างนี้บ่อยไหมทำไมจึงไม่พิจารณามันพิจารณาได้เพราะอะไรเหตุปัจจัยใดทำให้กุศลธรรมเกิดการพิจารณาได้บ่อยๆมากขึ้นจะต้องเป็นคนที่รอบรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะว่าทำยังไงจะได้เจริญได้บ่อยและเจริญได้อย่างต่อเนื่องเจริญยังไงจึงจะเจริญเติบโตความรู้เข้าความเข้าใจก็บริบูรณ์ยิ่งขึ้นสติก็สติเพิ่มพูนขึ้นสติเจริญเติบโตขึ้นปัญญาเติบโตขึ้นความรู้ความเข้าใจก็งอกเงยยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะก็ถ้าอย่างนั้นอ่ะแล้วทำไอ้ตัวไหนเป็นอุปสรรคในการเจริญตัวไหนเกื้อกูลต่อการเจริญก็มีการกำหนดจำแนกแยกแยะ